11 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Veel jongeren die in de horeca werken zeggen last te hebben van grensoverschrijdend gedrag, vaak door gasten. Dat blijkt uit een enquête van NOS Stories die door 1500 horecamedewerkers van 18 jaar of jonger werd ingevuld. 1200 van hen gaven aan wel eens met ongepaste seksueel getinte grappen te maken te hebben of met ongewenste aanrakingen. Een bestuurder van CNV Vakmensen zegt de verhalen te herkennen. Volgens haar kan het met name voor jonge medewerkers moeilijk zijn om dat gedrag aan te kaarten. Koninklijke Horeca Nederland wijst op het belang van vertrouwenspersonen in de horeca. Dat is nu niet verplicht, maar er ligt inmiddels wel een wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Na president Biden wil ook Donald Trump langs bij de stakers in de auto-industrie. Het bezoek aan de actievoerders in de buurt van Detroit valt samen met een debat tussen de Republikeinse kandidaten, waar Trump ook dit keer niet aan meedoet. Ondanks alle rechtszaken tegen hem gaat hij nog altijd aan kop in de peilingen voor het Republikeinse kandidaatschap. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen noemt het onwenselijk dat afslankklinieken een medicijn tegen diabetes inzetten. Het gaat om het middel Ozempic. Dat verlaagt de bloedsuikerspiegel, maar mensen lijken er ook in korte tijd veel mee af te vallen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen waarschuwt voor een tekort aan het middel door de hype op social media. Diabetespatiënten moeten dan overstappen op een ander middel en kunnen daardoor extra bijwerkingen krijgen. Oekraïne heeft 3 nieuwe onderministers van Defensie benoemd. De vorige minister van Defensie nam deze maand ontslag nadat de Oekraïnse president Zelensky had aangekondigd dat hij hem zou vervangen. Volgens Zelensky had het ministerie een nieuwe aanpak nodig. De nieuwe minister kreeg onder meer de opdracht om het vertrouwen in het departement te vergroten na verschillende beschuldigingen van corruptie. Hij ontsloeg daarop de 6 onderministers van Defensie. De toegangsweg naar het circuit Zandvoort mag alleen worden gebruikt tijdens het weekend van de Formule 1, heeft de Raad van State bepaald. De directie van het circuit wilde de weg ook openstellen tijdens veel andere jaarlijkse evenementen, maar dat mag niet doorgaan omdat de verkeerssituatie te gevaarlijk zou zijn. PSV heeft thuis met 3-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Daarmee blijft de Eindhovense club aan kop in de Eredivisie met 18 punten. In Enschede won Twente met 1-0 van Vitesse. Twente heeft nu, net als nummer 2 AZ, 15 punten. Al heeft de Alkmaarse ploeg wel een wedstrijd minder gespeeld. Vitesse staat nu 15e. Het weer, de bewolking neemt toe en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 15 vannacht. Ook morgen weer een mooie nazomerdag met zon en wolken. Later op de dag in het westen meer bewolking. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Vakantie, het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Morgen bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver Marjolein van Heemstra de schaduwwereld van het grensoverschrijdend gedrag. Soms wordt de grens duidelijk overschreden, maar soms is het vaag. Overheerst angst of ongemak? Hoe kunnen we leren dit schaduwgebied te navigeren? Grensgevallen. Morgen bij Human om 10:50 op NPO 2. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Herman van der Zand. Voor mijn gevoel regende het vroeger altijd als ik langs de deur ging voor kinderpostzegels. Met zo'n grote doorweekte envelop, volgekrabbeld met onleesbare handschriften die helemaal uitgelopen waren. Ik geloof dat niemand ooit de juiste bestelling heeft gekregen toen. Nee, dan vanmiddag, in de stralende zon. Twee meiden aan de deur. Meneer, u hoeft alleen maar een QR-code te scannen en dan kunt u zelf wat uitkiezen. Ja, tuurlijk. Maar gelukkig plakten ze nog wel een sticker op de deur. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Bij u tot middernacht. Met Wilma Borgman volgen we het debat over de spreidingswet in de Tweede Kamer. De Britten gaan naar olie- en gasboren onder de Noordzee. But why? Hans Ouwerkerk was burgemeester van Lekkerkerk toen hij te maken kreeg met een gifschandaal. Met hem spreek ik onder meer over de veroordeling van Gemoers. En bekend geworden als de stem van Lingo, J.P. Pellemans. Hij is straks hier, schreef een boek waarin hij zijn liefde voor de taal met ons deelt. Het ABC van J.P. Eerst het nieuws van woensdag 27 september. Het is maar een begin, maar ik ben zo super blij met deze uitspraak. Mooi vroeg verjaardagscadeautje. Ik ben morgen jarig, dus dit is een mooie uitspraak. Bewoners van Dordrecht en omgeving zijn blij dat de rechter het chemische bedrijf Gemoers verantwoordelijk stelt voor de milieuschade in de regio. De rechtbank heeft beslist dat Gemoers in ieder geval verplicht is om de kosten te betalen van het schoonmaken van de grond van de gemeente. Het bedrijf heeft jarenlang PFAS geloosd, terwijl het wist dat het schadelijk was. Gemoers heeft een memo achtergehouden uit de VS, waarin werd gewaarschuwd voor de risico's van de uitstoot van PFOA. En de rechtbank vindt dat ze die informatie hadden moeten delen met de vergunningverlener en de gemeente. Natuurorganisaties noemen het schandelijke praktijken. Ze hebben het gewoon met voorbedachte raden onder tafel gehouden, die informatie. En dat is zeer, zeer kwalijk. Advocaat Benedicte Fiek en bewoners deden eerder dit jaar aangifte tegen de leiding van het bedrijf. Hun zaak is nu een stuk kansrijker geworden. Ik denk dat het Openbaar Ministerie met dit vonnis in de hand al heel snel tot een vervolgingsbeslissing zou kunnen komen. Het Openbaar Ministerie kwam vandaag al met een vervolgingsbeslissing, maar dan in een andere zaak. Het OM gaat Marco Borsato vervolgen. De verdenking is dat de verdachte het slachtoffer heeft betast en dat is ten laste gelegd als ontucht met een minderjarige. Wat het precies inhoudt, wil het OM niet zeggen. Nou, wat er precies blijkt uit het onderzoek, dat is echt iets voor op de zitting. Volgens de Telegraaf gaat het om de dochter van een oud-medewerker van Borsato. Die deed 2 jaar geleden aangifte. Nou, nadat die aangifte is ontvangen, is er uit vorig onderzoek gedaan door de politie. Dat moet natuurlijk allemaal zorgvuldig gebeuren. Dat is in het belang van het slachtoffer, maar ook in het belang van de verdachte. Dat soort dingen kosten tijd. Borsato spreekt de beschuldigingen tegen en deed eerder op zijn beurt al aangifte van smaad en laster. We verliezen vandaag ook een Amsterdammer. In de Westerkerk was de uitvaart van Erwin Olaf. Later werd er ook bij het homo-monument stilgestaan bij de dood van de fotograaf. Vanavond vieren we het leven van Erwin Olaf. Het is Erwins laatste cadeau aan onze stad. Burgemeester Halsema vertelde ook hoe Olaf dacht over zijn vak. Alle kunstenaars moeten de techniek beheersen, ook als ze zich storten op abstract werk. Dat vond Erwin. En hij zei: kan mij het schelen of jij nou je poepert tegen een canvas aanduwt? Leer eerst maar eens gewoon een mooie kont te schilderen. En dan een afscheid van een heel andere orde. Honderden schoolkinderen zwaaiden het reuzenpandajong van Qing uit. Panda Fang Xing die gaat naar China. Fang Xing gaat terug naar huis. Ik hoop dat hij ook een fijn leven verder heeft in China. Panda werd 3 jaar geleden geboren in Awans Dierenpark. De directeur vond het best een moeilijke dag. Aan de ene kant zijn we trots dat er een panda die voor het eerst in Nederland geboren is teruggaat naar China en daar een rol in het fokprogramma gaat innemen. En aan de andere kant nemen we afscheid van een dier waar we allemaal een beetje van houden. Maar Fan Xing vermaakt zich wel tijdens de reis. Er zijn 10 dozen bamboe mee, dus ze heeft genoeg bamboe. Er is pandacake mee, wortel. Net zat ze in de vrachtwagen al bamboe te eten. Fan Xing! Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Goed zo. Kranten van morgen zijn al ingezien door Ismael de Bruin. De Nationaal Rapporteur Verslavingen maakt zich ernstige zorgen over de groei van de gokmarkt. Dat meldt Trouw. Het aantal spelers is in de afgelopen jaren flink gestegen, zegt hij. Net als het bedrag dat is vergokt. In januari vorig jaar was dat 90 miljoen euro. Een jaar later 124 miljoen. In totaal is vorig jaar meer dan 1 miljard euro verspeeld door bijna 770.000 mensen. We weten niet hoeveel mensen in de knel raken, zegt Schellekens. Gokbedrijven weten dat wel. Het wordt tijd dat ze die cijfers delen met onafhankelijke onderzoekers, zodat we de probleemgokkers beter kunnen beschermen. Die bescherming was een belangrijk argument voor de legalisering van online gokken. Bedrijven zouden klanten tijdig waarschuwen als het uit de hand liep, maar volgens Schellekens is daar weinig van terechtgekomen. Het demissionaire kabinet maakt 125 miljoen euro vrij om bedrijven met vrachtwagens aan te moedigen om op waterstof te rijden. Met dat geld moeten 40 nieuwe waterstoftankstations worden gebouwd. En er moeten duizenden voertuigen worden geproduceerd die niet of nauwelijks CO2 uitstoten. Maar deskundigen denken niet dat dit het begin zal zijn van de doorbraak van dit wondergas, zeggen ze tegen de Telegraaf. De sector vreest dat waterstofvrachtwagens voor de meeste bedrijven onbereikbaar blijven. Het bedrag is een heel kleine druppel op een gloeiende plaat, klinkt het. Experts verbazen zich er ook over dat in 2030 langs alle Europese hoofdsnelwegen waterstofvulpunten moeten komen. Waterstof in het wegverkeer vreet energie, zeggen ze. Zo gebruikt een waterstof-elektrische stadsbus 3 keer zoveel stroom als een elektrische bus. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft dit jaar al 50.000 lidmaatschappen betaald voor kinderen in gezinnen die het niet breed hebben, lezen we ook in Trouw. Dat is een toename van 20% ten opzichte van vorig jaar. Een forse stijging dus. Het fonds benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen sporten of cultureel bezig kunnen zijn. Het is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Ze blijven in beweging, maken vrienden, krijgen zelfvertrouwen en hebben plezier. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nederlandse band, Suco 103. Het nummer heet Nunca Mais, nooit meer. Urenlang stond staatssecretaris Van den Burg vandaag in de Tweede Kamer zijn spreidingswet te verdedigen. Door de val van het kabinet is het allemaal onzeker geworden of hij die wel door het parlement kan krijgen, die wet. Terwijl hij zegt dat hij hem keihard nodig heeft. Gisteren en ook vandaag debatteert de Kamer over die wet. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Nee, Herman, goedenavond. Je volgt het allemaal daar en je vertelde gisteren al dat zijn politieke vrienden, zijn partij, de VVD, eigenlijk niet steunt. Nee. Naar wie moet hij dan wel kijken? Nou ja, Van den Burg kijkt vooral naar de drie voormalige coalitievrienden die de wet wel steunen. Dat zijn de ChristenUnie, D66 en het CDA. Naar GroenLinks, PvdA ook. Maar Van den Burg, die toch niet bepaald bekend staat als een somber mens, die ging in de loop van het debat toch wel steeds somberder kijken, want het wil nog maar niet lukken. Het wil nog maar niet optellen tot een kamermeerderheid. Terwijl, ja, je zei het al, hij zegt dat hij die wet zo hard nodig heeft. Dit weekend nu nog stuurde Van den Burg een brandbrief naar alle gemeenten. Help me toch aan plekken. En dus dachten ze bij D66, Annemarijke Pot van D66, die dacht dat hij toch wel heel erg gefrustreerd moest zijn dat deze wet er nog niet ligt. Dit was het antwoord. Het kabinet heeft niet zozeer frustraties. Erik van den Burg wel, maar die uit hij over het algemeen richting bijvoorbeeld vrienden die hij heeft. Maar het kabinet heeft geen frustraties. Wat het kabinet doet is gewoon met u op een zakelijke wijze spreken over wetten die er zijn. En dat probeer ik nu ook met u te doen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook allemaal gezien wat dit deed en hoe ontzettend veel extra werk het kost. Ik kan me voorstellen dat de staatssecretaris de afgelopen tijd zoiets heeft gehad. Hadden we die wet maar vast? Want dat had denk ik toch ook het afgelopen weekend heel veel gescheeld in dat eindeloze bellen. Voorzitter, zeker in de zomerperiode kijk ik wel eens jaloers naar sommige collega's als die appjes sturen dat ze op een of ander dubieus strand aan het genieten zijn van een cocktail en een mooi boek. Kunt u die appjes laten zien? Want u maakt ons wel nieuwsgierig. U heeft zo'n WO-procedure aan uw broek, hè? Kijk uit. Maar die gaan niet over vakantiefoto's, voorzitter. Dat gezegd hebbende, voorzitter, ga ik gewoon in mijn rol van staatssecretaris volop door met de opdracht die u mij heeft gegeven. Ja, maar die opdracht dateert van lang geleden. Van vroeger, toen er nog een coalitie was. En we weten dat sinds de zomer alles anders is. En om alsnog een meerderheid te halen voor die wet moet Van den Burg partijen tegemoetkomen. Ook verre gaan tegemoetkomen, want SP en BBB bijvoorbeeld, die willen best meedenken. Maar in ruil voor inwilliging van hun harde eisen. Ja, en die gaan waarschijnlijk alle kanten uit. Kan hij daar wel aan voldoen? Nou, dat zal wel echt een Houdini-act zijn als hij daaraan kan voldoen. Want niet alleen zijn sommigen gewoon tegenstrijdig aan elkaar, het zijn er gewoon bovendien heel veel. En als we die dan even langslopen, de SP bijvoorbeeld, die zegt dat ze op zich best willen meedenken over die spreiding. Maar daar vinden ze tijd dat nu vooral de rijkere gemeentes gaan bijdragen. En dat wil de SP per se in de wet opgenomen hebben voordat ze hem kunnen steunen. Maar dat is lastig voor het kabinet, want daar willen ze nou juist geen verschillen meer. BBB ook belangrijk, alleen al vanwege die 16 zetels in de Eerste Kamer. Daar zeggen ze dat ze alleen willen voorstemmen als er een harde grens komt aan het aantal asielzoekers. 15.000 en dat is het dan. Nou, daar kan de staatssecretaris dan weer niet mee leven. Dus dit maakt het allemaal een bijzonder ingewikkelde puzzel om op te lossen. Ja, nou is de coalitie hierover gevallen, over deze wet. Maar op de een of andere manier moet er toch een eenheid worden gesmeed. Ook tussen die partijen, ja, misschien de VVD dan niet, maar zijn ze wel in staat om elkaar tegemoet te komen in al die verschillende wensen en eisen? Nou, misschien zijn ze er wel inhoudelijk toe in staat, maar de vraag is of ze er nog wel zin in hebben. Want als je zo luistert in dat debat naar de manier waarop de, laten we zeggen, de ex-vrienden van de coalitie elkaar bejegenen in het debat, dan kun je maar één conclusie trekken, Herman. Het chagrijn druipt van de muren. Luister maar even naar een debatje tussen Ruben Brekelmans van de VVD tegen de wet, Don Seder van de ChristenUnie voor de wet. En Don Seder die heeft het de VVD echt nog niet vergeven dat de belofte aan gemeenten dat de last van de opvang van asielzoekers verdeeld zou worden, dat die belofte niet kon worden waargemaakt. Luister maar. Mijn vraag aan de VVD is of ze in ieder geval, ook voor de vele bestuurders die kijken, in ieder geval wel hun excuses zouden willen aanbieden voor het feit dat ze ja gezegd hebben, maar op dit moment nee doen. Ik zou graag willen zeggen tegen al die bestuurders dat ik het heel jammer vind dat het niet is gelukt om de instroom omlaag te brengen, omdat er een heleboel bestuurders zijn die tegen mij zeggen dat ze het niet aankunnen. In de vorige coalitie hadden we gezegd dat we daar structureel ook iets aan willen doen om de instroom omlaag te brengen. Er zijn een aantal partijen die daar niet in hebben thuisgegeven en dat vind ik heel spijtig. Ja, voorzitter, een helder statement. Kunt u zich voorstellen dat de bestuurders daar in het land die kijken, die dit verdedigd hebben, ook in de lokale gemeente, onder hele moeilijke politieke omstandigheden, die zich nu genept voelen door de VVD. Kunt u dat begrijpen? Ik denk dat heel veel bestuurders zich inderdaad genept voelen, omdat zij de afgelopen jaren keihard gewerkt hebben om bijna 100.000 plekken voor Oekraïners te regelen. En dat zij nu ook nog eens met straks een wet in de hand, dat er partijen zijn die de schijn opwekken dat dit een oplossing is. Terwijl als je kijkt naar alle prognoses, dat het aantal benodigde bedden gaat van 50 naar 100, misschien wel 150.000. Dus dat deze problemen nog lang niet voorbij zijn. En dat er politieke partijen zijn die die realiteit alsmaar blijven ontkennen. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat zij zich daardoor genept voelen. Afrondend kort. Ja, dank voorzitter voor de VVD voor het antwoord. Ik wens u succes de komende verkiezingen. En de groeten verder. Ja. Heel hartelijk klonk het allemaal niet. Nee. Dit gebeurt dan in de Tweede Kamer, want daar zoek je dan steun voor de plannen. En meerderheden, ja. Ja, meerderheden vooral. Iets verderop in een andere zaal werkt dan een commissie aan de parlementaire enquête in vervolg, eigenlijk als gevolg van het toeslagenschandaal. Hoe ver is die enquête inmiddels? Ja, die commissie moet de vraag beantwoorden hoe het kon gebeuren dat er zoveel ellende aangericht is door de Belastingdienst, want dat er ellende is aangericht, dat hebben we gehoord door de commissie Van Dam. En deze commissie moet eigenlijk uitvogelen hoe de wetgeving uitpakte. Wat was dan de rol van de Tweede Kamer? En na bijna 4 weken van openbare verhoorden is inmiddels wel duidelijk geworden dat ambtenaren op de werkvloer, dat die zagen dat het heel erg misging, dat die aan de bel trokken bij politici, als staatssecretaris Erik Wiebes bijvoorbeeld. Vanochtend werd Dennis Blanchard verhoord door Farid Azarkan van Denk. Blanchard werkte in die jaren bij de Belastingdienst. In 2012 heeft een collega van mij heeft toen inderdaad alarmklok geluid, of de stormbal gehezen van hey, wacht even, wat gebeurt hier nou helemaal? Want we gaan hier dus een bloedbad mee aanrichten. Daar is niet naar geluisterd, nog door onze bewindspersonen. Uw collega's waarschuwden voor een bloedbad. Ja. Toen u eenmaal doorhad wat een impact dat kon hebben voor ouders. En u zegt de bewindspersonen, u sprak al eerder over de heer Wiebes en de heer Wekers. Hoe reageerde die daarop? Volgens mij, de heer Wiebes is in 2014 weer gewaarschuwd, pas op. Maar de reactie van de heer Wiebes was zo ongeveer van ja, wat raar, goh, gek dat gebeurt. Punt. En daarna niks. Het wordt een bloedbad, staatssecretaris, die terugvordering waarschuwde ambtenaren, maar ze vonden dus geen gehoor. Ja, dat is een stevige beschuldiging aan het adres van Wiebes natuurlijk. Ja, en die beschuldiging kwam van een ambtenaar en het verhoor van daarna van vanmiddag maakte duidelijk welke gevolgen dat bloedbad dan precies had. De zoon van een van de gedupeerde ouders werd gehoord, Milton Moreira Moreno. En die vertelde hoe hij op zijn 12e ontdekte dat zijn moeder €125.000 moest terugbetalen en hoe hij vanaf zijn 14e ging werken om mee te helpen. Mijn reactie was van, ik ben de oudste, ik moet wat doen om mijn moeder te helpen. Want het is niet van, oh, mijn moeder krijgt een brief, ik ga vrij en blij door met mijn leven. Zo werkt dat niet. En wist u wat het betekende? Nee. Nee. Wat zou er zijn gebeurd als u niet was gaan werken? Nou, dan hadden we niks. Simpel gezegd hadden we niks. Niks te eten. Dan hadden we gewoon niks. Geen kleren, geen schoenen, geen niks. Geen voetbal, geen niks hadden wij. Ja, je hoorde ook dat de enquêtecommissie aangedaan was door dit verhaal. Morgen en overmorgen hebben ze nog verhoren met onder andere ook staatssecretaris Frans Wekers. Daarna is er nog 1 week verhoren met politieke hoofdrolspelers, onder wie Mark Rutte en dan als premier. Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. Het is Otis Redding. Sitting on the dock of the bay. En als je dat nou doet ten westen van de Shetland-eilanden, op de dock of the bay zitten en voor zich uitkijkt, dan zou die wel wat kunnen zien gebeuren. Want de Britse overheid heeft toestemming gegeven voor de exploitatie van een groot olie- en gasveld in de Noordzee. Het Rosebank Field, ten westen van de Shetlands. René Peters is energie-expert bij TNO. Meneer Peters, goedenavond. Goedenavond. Daar horen we toch een beetje van op. Nieuwe vergunningen voor gas en olie in deze tijd. Dat is allemaal heel logisch. Nou ja, Engeland was natuurlijk altijd een heel belangrijk olie- en gasland in Europa. Er wordt nog steeds heel veel olie en gas gewonnen. Ze hebben recent natuurlijk ook nog 100 exploraties afgegeven, vergunningen, om naar olie en gas te zoeken. Maar in de tijd waarin we vooral praten over het afbouwen van olie en gas en de transitie naar duurzaam, is dit natuurlijk best wel een bijzonder besluit van premier Sunak. Ja, je gaat het ook niet doen als het niks opbrengt, want blijkbaar is het rendabel. Nou, dat is het punt natuurlijk. Premier geeft gelijk ook hoog op over energiezekerheid en de opbrengsten die het geeft voor de staat. En ook de werkgelegenheid natuurlijk. Ja, dit gaat over een veld met 300 miljoen vaten olie die daaruit gewonnen kunnen worden. Nou, als je dat verrekent met de olieprijs van vandaag, die gaat richting de 100 euro per vat olie. Ja, dan zit je op 30 miljard dollar. Dus het gaat wel ergens over. Ja, en daar komt dan bij dat er natuurlijk allemaal mensen aan het werk kunnen. Maar hij heeft ook als doel gesteld, zijn regering in ieder geval, om dan in 2050, en ja, het wordt elk jaar weer een jaartje later, dus dat is inmiddels over 27 jaar, om klimaatneutraal te zijn. Ja, kan dat allebei? Ja, dat wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. Dus hij zegt, ja, welke besluiten ik nu ook neem, die einddatum van 2050, die staat overeind. Daar houden we ons aan. Overigens heeft hij het daar over net zero. He, wij hebben het over zero emissie. In Engeland spreken ze over net zero. Dat betekent dat ze netto nul emissies willen hebben. Maar daarin zit dan nog steeds 25% olie en gas. Maar dat compenseren ze dan met een stukje CCS, CO2-opslag in de lege gasvelden, waardoor je netto toch nog steeds nul uitstoot hebt. Mm-hmm. Maar ja, het geeft wel aan dat ze dus verwachten de komende decennia nog gewoon met veel olie en gas door te kunnen gaan en ook nodig te hebben om de industrie in Engeland op gang te houden. Maar ziet dat er dan nog dat pad daar naartoe, ziet dat er dan nog hetzelfde uit als je ondertussen ook allerlei olie- en gasvelden opent? Nee, dat wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. Ja, je kunt het einddoel wel gelijk houden, maar het pad ernaartoe wordt natuurlijk steeds steiler. Dat betekent dat je langer doorgaat met olie- en gaswinning, maar ook met bijvoorbeeld diesel- en benzineauto's, hè, Ook die verkoopdatum is verlengd van 2030 naar 2035. Nou, ik vertelde al over de nieuwe exploratielicenties die uit worden gegeven. Hoe langer je doorgaat met fossiele brandstoffen, ja, hoe groter de cliff wordt om uiteindelijk die doelen van 2050 te halen. En ja, dat wordt alleen maar complexer op deze manier. Ja. Nou heeft de Britse minister voor energiezekerheid, want die hebben ze daar gezegd, ja, we gaan het wel anders doen dan anders, want we gaan het zoveel mogelijk elektrisch uit onder de zeebodem vandaan halen. Scheelt dat veel? Nou, dat scheelt wel iets, want je hebt heel veel energie nodig om die olie en gas uit de bodem te halen. En dat doe je normaal met het verbranden vaak van een deel van het gas of de olie of de diesel. Om die energie op te wekken op die platforms. En wat ze nu gaan doen is dat volledig elektrisch doen en die elektriciteit dan halen uit duurzame bronnen. Zoals offshore wind of misschien ook zon op land. Dus maar, je zit er een windmolen naast eigenlijk? Je zou bijvoorbeeld windmolens ernaast kunnen zetten om de energie op te wekken om die olie en gas te produceren. Maar ja, we weten allemaal dat het grootste deel van de CO2-uitstoot van olie en gas komt natuurlijk bij het gebruik en het verbranden van olie en gas. Ja. En niet zozeer bij de opwek. Dus het verlaagt misschien de totale uitstoot van olie en gas met een paar procent. Hè, het deel wat je nog uitstoot als je olie en gas wint. Maar dat is natuurlijk maar een fractie van de CO2 die wordt uitgestoten in de hele keten van olie en gasgebruik. Ja, want uiteindelijk ga je die olie en gas natuurlijk gewoon gebruiken. Ze zeggen zelf in Groot-Brittannië, het is nodig vanwege de energiezekerheid. Zijn ze daar onzeker over? Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat we sinds de oorlog in Oekraïne en het afbouwen van de levering van Russisch gas in heel Europa wat meer zorgen hebben over leveringszekerheid. Dus die begrijp ik wel. Engeland is al veel langer dan wij ook een importland voor aardgas bijvoorbeeld. Terwijl ze vroeger altijd exportland waren, net zoals wij dat waren. Dus afhankelijker van Rusland, van Saudi-Arabië misschien? Ja, dus ze waren voor gas enorm afhankelijk. Ook van Rusland steeds meer. Voor olie natuurlijk van Saudi-Arabië en andere landen. En die afhankelijkheid neemt alleen maar toe als de eigen productie afneemt. Dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook en in andere landen in Europa. Dus in die zin kunnen ze met meer eigen productie van olie en gas uit de Engelse bodem hun afhankelijkheid van import verlagen. En dat bedoelt de minister waarschijnlijk met meer energiezekerheid. Mm-hmm. Ja, het is niet zo dat olie en gas in de wereld moeilijk te vinden is of moeilijk te krijgen is. De wereldhandel op olie en gas is een globale markt. Er is ook geen tekort aan olie of gas in de wereld. Ik denk niet dat we moeten wachten tot olie en gas op is om ermee te stoppen. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je produceert uit eigen bodem, ja, dan krijg je ook veel meer inkomsten natuurlijk uit die winning. Want dit is dan brandstoffen die gaan meteen de wereldmarkt op eigenlijk. Ja, dus je kunt ook niet zeggen dat die energie dan voor Engeland alleen gebruikt wordt. De winning van olie en gas gaat direct de wereldmarkt op en wordt op de wereldhandel verkocht. De gasprijs of de olieprijs die gaan hier niet direct doorstijgen of dalen. Daarvoor zijn de volumes net weer te klein. Want 300 miljoen vaten olie lijkt misschien heel veel, maar dat is ongeveer wat we globaal in de wereld in 3 dagen verbruiken. Mm-hmm. Het wereldwijde verbruik is ongeveer 100 miljoen vaten olie per dag. Dus dit is ook weer niet zo groot dat het de wereldmarktprijs direct gaat beïnvloeden. Nee. Ja, het gaat natuurlijk wel voor Engeland veel economische waarde opleveren. En je ziet dat premier Sunak nu toch zich meer zorgen maakt over de economie, de werkgelegenheid en de leveringszekerheid voor het land zelf dan de duurzame activiteiten. Ze zitten niet in de EU, dus ze kunnen natuurlijk ook doen wat ze willen wat dat betreft. Ja, precies. Ze hoeven zich natuurlijk niet aan Europese wet en regelgeving te houden. Nee. Overigens waren ze wel ook heel actief met het ontwikkelen van bijvoorbeeld offshore wind op zee. Maar ook daar hebben ze tegenvallers. Vattenfall heeft bijvoorbeeld een windpark besloten in Engeland niet te gaan bouwen, omdat de kosten toch te hoog werden. En het laatste windpark wat werd geveild in Engeland had geen enkele aanbieding, geen enkele bieder. Dus ook aan de windkant zit het wat tegen aan Engeland. Dus eigenlijk worden ze van twee kanten nu qua klimaat en energie extra getroffen. Als je dit ziet, als dit de nieuwe een wending is die regering van Sunak neemt, wat voor trend zet dat en zijn er ook dan gevolgen die verder doorgaan dan alleen maar we gaan nog één windpark open? Nou ja, het is natuurlijk wel een olieveld. Ja, het is natuurlijk wel een sterk signaal wat hij afgeeft. Want ik zei al, hij heeft ook 100 licenties afgegeven voor nieuwe exploratievergunningen om olie- en gasvelden te zoeken. Eigenlijk geeft hij het signaal af van nou, voor mij is op dit moment energiezekerheid, inkomsten en werkgelegenheid belangrijker dan de klimaatdoelen. Hij kan dat doen, hij hoeft zich niet aan de Europese wetgeving te houden. Maar goed, tegelijkertijd zegt hij wel dat hij de Parijsdoelen wil respecteren in 2050. En dat maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder om die te halen. Ja, tegelijkertijd heeft hij wel de kolencentrales gesloten en daar gascentrales voor geopend. En bouwt hij kerncentrales. Dus hij ontwikkelt ook wel CO2-vrije of productie met minder CO2-uitstoot. Maar dit is natuurlijk weer een duidelijke stap terug. Ja, heel kort nog even. Kan het ook zijn dat wij binnenkort horen dat we een nieuw gasveld of olieveld bij ons in de Noordzee gaan openen? Dat wij dat nu dat ook gaan doen? Ook in Nederland is er een versnellingsplan voor gaswinning op de Noordzee. Maar wij zitten niet in de luxe situatie dat wij op de Noordzee nog hele grote nieuwe velden zouden kunnen gaan ontdekken. Ja. Maar wel een aantal kleine velden. Er zijn een paar velden in ontwikkeling. Bijvoorbeeld net boven de Wadden het N5-veld van Mandias. Maar dan heb je het over 5 miljard kuub gas wat nog winbaar is. Ja, en dat bijvoorbeeld vergeleken met het Groningenveld, wat ooit 3000 miljard kuub gas had, is natuurlijk echt een heel klein veldje wat we dan nog op de Noordzee tot ontwikkeling brengen. Ja. Dit soort olievelden zullen we in ons deel van de Noordzee niet vinden. Helder, dank u wel. René Peters was dat, energie-expert bij TNO. It's that four-letter word we all know. Ever felt a show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherish it. Just like a best friend. It's that four-letter word. The original peacemaker. That's universal and strong. And with it, you can never go wrong. Cause now you know. The next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love, like you can do nothing else no more. And sing for love, like your favorite song, playing on the radio. Stand for love, like you haven't suffered anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting word will always stay through the ages and the years. Cause when you want it, it appears. Cause it will never fail you. So bear with me, go ahead now. Do for love, like you can do nothing else no more. Hey, sing for love, like your favorite song, playing on the radio. Sound for love, like you haven't suffered anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all. Do for love, like you can't do nothing else. Do for love van Sabrina Stark. Chemische fabriek Gemoers werd vandaag door de rechter in Rotterdam deels aansprakelijk gesteld voor vervuiling van de omgeving met PFAS. En afgelopen vrijdag schreef het RIVM in een rapport dat omwonenden door de uitstoot van Tata Steel meer risico lopen om ziek te worden en gemiddeld 2,5 maand korter leven. Er is kortom veel aandacht voor wat grote vervuilende bedrijven aanrichten. Iemand die in 1980 een vergelijkbare situatie meemaakte is Hans Ouwerkerk. Hij was destijds burgemeester van Lekkerkerk. Meneer Ouwerkerk, goedenavond. Goedenavond. Als u leest over Tata Steel, over Gemoers, denkt u dan ook nog terug aan wat er in Lekkerkerk gebeurde toen u daar burgemeester was? Ja, dat wel. Maar ik realiseer me wel dat het natuurlijk een kleinigheid was ten opzichte van de problemen die deze bedrijven hebben geproduceerd en wat die aan ellende, maar ook aan welvaart, samen brengen. Ja, ik was 6 jaar en het was heel groot nieuws toen. Kunt u nog even uitleggen wat de situatie was in Lekkerkerk? Ja, ik was daar 4 jaar burgemeester en toen kreeg ik bezoek van een hoofdinspecteur voor de milieuhygiëne. En die vertelde mij dat ze bij een lek in een leiding waterproeven hebben genomen en zagen dat er veel verontreinigingen waren. En hij kwam mij melden dat ik dat moest oplossen. Toen zei ik, nou, dat dank u vriendelijk. Heb u nog een mogelijkheid aan te bieden hoe dat moet? Hij zegt, nee, daar ben ik niet van. Dat moet u zelf doen. Nou ja, en toen kregen wij een tijdje later een spontane fontein in een van de straten van Lekkerkerk West. Ja, toen kon je er niet anders omheen dat natuurlijk er wel wat zat. En toen hebben we een proefontgraving gedaan. Nou, daar kwamen de vaten en oude fietsen en koelkasten, alles kwam boven. En toen was wel duidelijk dat de woonwijk die daar was ontstaan, gebouwd was op weilanden die samen waren. Kleine percelen die waren samengevoegd door de sloten uit te baggeren en te vol te storten met puin. Ja. Maar ja, puin was dan een chic woord voor wat er niet in hoorde. Gif. En zo is eigenlijk, hadden we kaartmateriaal waar we ook precies konden zien waar die verontreinigingen dan zouden kunnen zijn. Ja. Wat kwam er op u af toen? Ja, aan de ene kant vooral de mensen die woonden in een koopwoning, die waren natuurlijk bang voor A, hun bezit, maar zeker ook de huurders voor hun gezondheid. Dus je krijgt woede, verontrusting. Maar ook aan de andere kant, ik was die burgemeester toen dat daar speelde. Dus er was ook wel ik had wel een onafhankelijke positie. En dan doe je je best om voor de mensen zo goed mogelijk de zaak op te lossen. En waar heeft enorm bij geholpen dat koningin Beatrix was net aan haar werkzaamheden begonnen. En toen heeft ze een bezoek gebracht aan Lekkerkerk. En toen zeiden de mensen tegen mij, nou, burgemeester, nou wordt het opgelost. Ik zei, daar heb je helemaal gelijk aan. Als de koningin komt, dan wordt het opgelost. Je zegt, daar moeten we echt kunnen we op rekenen. En dat gaf natuurlijk ook een stoot, ja, laten we zeggen, in het Haagse, dat er wel wat moest gebeuren. Ja, en kwam dat op gang? En hoe kreeg u dat op gang? Ja, dat is natuurlijk leuk als de koningin komt, maar dan is het nog niet opgelost natuurlijk. Nee, nou had ik toevallig, voordat ik burgemeester werd, had ik bij de VARA gewerkt en bij de televisie en de radio. Dus ik wist wel hoe dat medium in elkaar zat. En ik had altijd wel goede politieke contacten. Want dit moet je natuurlijk groter maken dan het al was, om de aandacht voor te krijgen. En daar deed ik mijn best voor. En dat lukte behoorlijk goed. Want ik had een afspraak met het journaal dat als wij om 8:00 s'avonds in de kerk, we hadden de meeste stoelen, de bevolking toe bijpraten, dat ze dan van tevoren met mij een opname deden en dat die om 8:10 werd uitgezonden. En als ik dan de volgende dag weer naar Den Haag moest, dan zei ik, nou, heren, jullie hebben het gezien. Ja, burgemeester, dat valt allemaal niet mee. Ik zei, nou, laten we dan zorgen dat we het oplossen. Ja. Nou ja, zo kwam er dus politieke druk. En wat enorm geholpen heeft, ik heb bij, toen het eenmaal zich voordeed, direct gezegd bij, we moeten een perscentrum inrichten. En toen de heren en dames journalisten er waren, heb ik gezegd, hier is alles openbaar. U zult niks vinden wat wij al niet weten. En als het wel zo mocht zijn, dan verontschuldig ik me, maar het zal niet gebeuren. Dat gaf een klimaat van, ja, hier valt te werken. Ja. Want ik had de hele wereldpers over me heen, of mensen uit Nieuw-Zeeland, over alles is geweest. Ja, maar u krijgt ook als kleine gemeente krijgt u, want ik geloof dat er 7.500 mensen wonen in Lekkerkerk toen, krijgt u dit enorme probleem op uw bordje. En, is het geheim dan vooral aankaarten, aandacht vragen, blijven duwen als burgemeester? Ja, zonder meer. En natuurlijk zorgen dat je de steun van de bevolking houdt, die natuurlijk toch aan de ene kant boos op de overheid is, maar aan de andere kant ook ziet dat die overheid voor ze iets kan betekenen. Ja, en de publiciteit heeft het natuurlijk ook. In de Kamer waren er vragen, en dat is logisch. En de minister is geweest en die zei wat niet in de grond thuis hoort, dat moet eruit. Dat heb ik gezegd, de gemeentesecretaris gezegd, gelijk opschrijven, brief schrijven en zeggen, daar gaan we u aan houden. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, zo is het allemaal gelopen. En het heeft de gemeenschap Nederland 160 miljoen gekost. Ja, mensen werden ook echt geëvacueerd. Die werden naar een plek gebracht. Iedereen moest uit zijn huis. En je moet zich voorstellen dat er 4 meter onder de grond, onder de vloer van de huizen is gegraven. Ze stonden allemaal huizen leeg op palen. En daar zijn toen met allerlei moderne hulpmiddelen is daar alle grond weggegraven. En ik kan dus met zekerheid zeggen, er is geen schonere plek in Nederland dan Lekkerkerk West. Dat is gewoon zo. Ja. De mensen die getroffen zijn, dat zijn de mensen die nu ook ongerust zijn bij Gemoers, bij Tata Steel. Wat was uw behandeling van hen? Hoe pakte u dat aan? Door met ze in gesprek te gaan de hele tijd? Kan dat? Door in principe aan hun kant te staan. Maar wel te zeggen dat je natuurlijk geen ijzer met handen kan breken. En dat we naar vermogen ons zullen inzetten om het voor elkaar te krijgen. En ik heb vooral de eigenaren van woningen, direct geadviseerd, organiseer je in een vereniging, zodat je een vuist kan maken, want dat gaat om jullie bezit. Nou, dat werkt ook goed. En wat ook enorm goed heeft kunnen helpen om de mensen aan onze kant te krijgen. Wij hadden een centraal antennesysteem in de gemeenschap. En toen bedacht ik me, hey, ik kan ook een microfoon op mijn eigen bureau zetten. En dan kan ik de bevolking toespreken. Mooi. En toen heb ik tegen de voorzitter van de vereniging gezegd, kom erbij zitten. En als ik uitgesproken ben, mag jij alles zeggen. Ook tegen mij in. Maar je hebt je eigen vrijheid om te redeneren. En zo is er dus een, ja, laten we zeggen, een positieve situatie ontstaan. Ik had natuurlijk wel tegenstanders, maar ze waren ook mijn medestanders. Ja, dus het werkte goed. Wat we nu zien is dat de gemeente in dit geval gemoers heeft gedaagd. Ja. Wat heeft u gedaan met de bedrijven die daar de spullen hebben neergegooid die er niet hadden mogen liggen? Ja, toen we aan het afgraven gingen, toen is de afgraving gevolgd door het Openbaar Ministerie. En die hebben dus met video's en andere bewijsstukken opgevraagd. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in vervolging van twee bedrijven. En die hebben later, ik geloof zelfs in 2008, of dan weet ik wanneer, heel veel later, hebben die een miljoen schade moeten betalen. Nou, of ze nog bestaan, weet ik niet. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar op zich wel goed dat dat gebeurd is. Maar dat is natuurlijk, ik geef het even aan dat wat waar ik mee te maken had, natuurlijk in vreemde verhouding staat tot wat er nu speelt. Nee. Want hier zijn in die gemeente speelt dus vervuiling, maar er speelt ook dat er wordt gewerkt door mensen uit de gemeente. Ja. Dus ja, dat zijn natuurlijk conflicterende begrippen. En dan is het dus als overheid heel moeilijk om daar het vertrouwen te houden. Omdat jij natuurlijk als lokale overheid al helemaal niet die bedrijven even kan zeggen, zo gaan we dat met u even regelen. Nee. Dus daar heb je dan zonder meer natuurlijk de Rijksoverheid bij nodig. Ja. Meteen na de affaire in Lekkerkerk kwam er wel een wet over bodemverontreiniging. Kan je dan zeggen, als je deze verhalen weer hoort, dat is een wet die werkt? Ja, die wet van de bodemverontreiniging die werkt zeker wel in de zin van dat er dus allerlei voorschriften zijn hoe je tegenwoordig met grond om moet gaan. En dat is afgeleid van die wetgeving die toen ontstaan is. En aanvankelijk is het eerst geweest, hoeveel vervuiling hebben we in Nederland? Nou, dan kwamen we al snel achter dat het dik over de 10.000 plekken was. Dus toen zagen we de onmogelijkheid wel in om dat voor elkaar te krijgen. Dus zoals het in Lekkerkerk is opgeschoond, is daarna nooit meer ergens gebeurd. Maar het heeft wel, de Lekkerkerk is de stoot geweest voor het begin van verdurende bestuurlijk politieke aandacht voor het milieu. Nou, we weten wat er inmiddels allemaal nog gebeurd is. Dus wat dat betreft zaten we aan het begin van de lijn. Wat heeft het voor u persoonlijk betekend, deze affaire? Dat was eigenlijk nog nooit gebeurd in Nederland. Ja, wat heeft het voor mezelf betekend? Kijk, het klinkt natuurlijk heel raar, maar als burgemeester, als je dat mee geconfronteerd wordt, dan kan je ook een beetje laten zien wat je kan met je collega's. Hè? Mm-hmm. Niet geen eenpans toestand. Ja, en daarna heb ik ook nog een hele prettige bestuurlijke burgemeesterscarrière kunnen maken. Ja, je valt op. Daar moet ik heel eerlijk over zijn. Ja, je valt natuurlijk gewoon op. Wat zou u, ik weet niet of u dat wil zeggen. Wat zou u zeggen als u die affaire in uw achterhoofd heeft? Wat zou u de burgemeesters van de gemeentes die nu te maken hebben met vervuilende grote bedrijven in ieder geval aanraden? Nou, het belangrijkste is dat je in gesprek blijft met je bevolking. En dat als die bevolking zich niet georganiseerd zou hebben, dat zal hier ongetwijfeld al gebeurd zijn, dat gebeurt. Want dan heb je ook een duidelijke gesprekspartner. En tegelijkertijd, zowel in Tata Steel als Gemoers, is dat natuurlijk niet een problematiek die een lokale burgemeester kan oplossen. En ook de gemeenteraad niet en ook BNW niet. Maar je moet wel zorgen dat je de druk erop houdt. Want het is niet alleen dat de gemeente en mensen dat zelf doen. Ze moeten zich gesteund weten door hun lokale overheid. Daar moet je aan werken. Hans Ouwerkerk, fijn dat u even bij ons was. En in het oog destijds burgemeester van Lekkerkerk, toen er gif in de grond werd gevonden. Dank u wel. Laatste gast vanavond, die was jarenlang vooral bekend door zijn stem. Hij zat in de spelshow Lingo. Was sidekick, hoe noem je dat? Jurylid, sidekick, ja, voice-over. Ja, u hoort het al. Hij is naast stem van, die heeft u gekend, ook auteur van een boek. Dat heet het ABC van JP. Goedenavond. Hallo. JP Pellemans. Om een andere titel van een boek te gebruiken. Taal is wel echt jouw ding, hè? Dat is echt wel mijn ding, ja, ja. Hoe is die liefde ontstaan? Die zat er al vroeg in, Herman. Ik herinner me van school vroeger dat ik als een van de weinigen in de klas... Het klinkt een beetje nerdy wat ik nu zeg, maar dat ik... ontleden zo ontzettend leuk vond. Weet je nog wel, onderwerp. Oh, jij was die jongen. Ik was die ene jongen, waar je dan kon afkijken misschien. Waar ik weer afkeek bij wiskunde en andere dingen. Maar ik vond dat machtig, dat zo'n taal, dat die in stukken viel... en dat ik dat snapte en dat je daarmee kon goochelen. En die liefde is blijven hangen. Het is allemaal wel een stukje praktischer nu. En nu vind ik voornamelijk allerlei weetjes en feiten leuk. En leg ik het graag uit. Ja, want daar staat het boek vol mee. Hoe verzamel je ze? Ik heb altijd een notitieblokje bij me. En wat ik zie, schrijf ik op. En zoek ik op. En daar schrijf ik nu ineens stukjes over. Dat is nieuw. Wat schrijven, dat moet je natuurlijk allemaal kunnen. Ja, wist ik helemaal niet dat ik dat kon. Dat je met een stem. Ja, ja precies. Dus toen de uitgever me vroeg van wil je niet een boek schrijven... toen dacht ik, kan ik dat wel? Dus toen ben ik eerst eens een beetje gaan zoeken naar mijn stijl en wie ik dan was. En op een gegeven moment had ik het, dacht ik van nou, dit is wel leuk misschien. En toen ben ik blijven doorzetten... En nu is er een boek, tot mijn grote trots. Ja. Ja, het is leuk. Het is etymologisch, het gaat ook op klanken. Het gaat eigenlijk overal over. Het gaat alle kanten op. Wat is een taalweetje waarvan jij zelf opveert of vrolijk wordt? Of waar je van denkt, nou, dit is eigenlijk de gouden... Dit is het gouden weetje wat in het boek staat. Ja, ik ben dol op zogenaamde portmanteau-woorden. Dat zijn woorden die ineengeschoven zijn. Noemen we ook wel kofferwoorden of frankenwords in het Engels. Woorden die aan elkaar geplakt zijn. Dat begon eigenlijk met allerlei sterren. Brangelina, weet je nog? Ja. Brad Pitt en Angelina. Ja. Maar je hebt ook allerlei Nederlandse woorden. En ik kwam er een paar oude tegen. Heel grappig. Ik was bezig met allerlei woorden die met snacks te maken hadden. Frikandel, dat is een krokodil en een pikandel. Ja. Dat zijn allemaal van dat soort kofferwoorden. Zeker. Maar toen kwam ik ook het woord kanadel tegen in het woordenboek. Kanadel. Het woord van net na de oorlog. Een meisje dat een beetje intiem met de Canadees was. Oh ja, geen snack. En toen zat ik van de week een podcast te luisteren. De Zwembadclub, daar is geweldige tip qua podcast. En toen had iemand het over een bewarier. En dat was iemand die voor Joden hun spullen bewaarde. Een ariër. Oh. Een bewarier. Dus die portmanteau-woorden, die hadden we ook al veel eerder eigenlijk. Wat grappig. Kanadel, bewarier. Ja, ja. Want het gaat niet alleen over Nederlands, hè? Want nee. We gebruiken in Nederland brunch natuurlijk ook. Zeker. Breakfast en lunch. En lunch. Maar je gaat ook dwars door andere talen heen. Zijn er woorden uit andere talen waarvan je zegt... zouden we eigenlijk in Nederland... of moeten gaan gebruiken, of misschien moeten gaan vertalen... omdat ze zo bijzonder zijn, dat die hebben wij niet. Ja, die zijn er wel. Het is een heerlijk Hongaars woord, dat Donald Kaskas is. Ja. En dat je lekker als Donald Duck in een t-shirtje zonder onderbroek... door je huis kan. Loopt. Dat is een woord. Ja, dat is een woord. Oh, dat is ook een geweldig Finse woord, waarbij je... de hele dag bier drinkt zonder dat je ergens heen gaat... terwijl je naar buiten kijkt als het regent. Ja. Dat zijn toch geweldige woorden. Hebben wij die ook? Hebben wij woorden waarvan je zegt... nou, is echt een typisch Nederlands woord... want daar bestaat in geen vertaling? Of nee. Of... Ja, die hebben we zeker wel. Ja, ja, ja. Er is een woord afdansen. Weet je nog? Oh, ja. Van dansles. Ja. Dat je dan moest afdansen als je een ster kreeg. Bestaat in geen enkel andere taal. Gezellig is er natuurlijk eentje. Is een beetje een flauwe, want die hoor je vaak. Smeuïg is zo'n woord. Wat we niet in andere talen kennen. Die zijn er wel, maar het zijn er niet zoveel. We halen er meer uit het buitenland. Ja. Het worden er steeds meer, of heb je die indruk niet? Die we uit het buitenland halen? Ja, zeker, zeker. We zijn echt een importland. Vind je dat erg? Helemaal niet. Ja. Nee. Mensen zeggen, je kan toch ook gewoon het Nederlandse woord ervoor gebruiken? Ja, de laatste keer dat we dat gedaan hebben, volgens mij, is bij het woord spijkerbroek. Dat is heel gek. De meeste talen hebben het over jeans en wij hebben het ook over jeans. Alleen als ze schrijven hebben we het over jeans. Maar we hebben toch een Nederlands woord als we erover spreken. Een spijkerbroek heeft geen enkele andere taal. Ja. Ja. Ja, er zit ook waarschijnlijk een heel verhaal achter. Ja, nou, niet echt. We zijn het gewoon zo gaan doen. Ja, we hadden een broek en er zaten spijkers op. We noemen het spijkerbroek. Maar het is echt wel een van de laatste woorden waar we echt een Nederlands woord voor hebben. Want verder importeren we. We hebben met niemand oorlog eigenlijk. Als je naar België kijkt, dat land heeft de zogenaamde frontier mind in goed Nederlands. Dat je met je taal een grens trekt eigenlijk. Dus daarom zijn Vlamingen zo trots en fier op hun taal. En als je daar een Frans woord neemt, dan zijn ze niet heel erg blij mee. Ja. Wordt wel wat minder hoor. Maar in Nederland hebben we dat helemaal niet. Dus wordt er een woord bedacht, computer, dan komt er een computer. Je bent niet allergisch voor de woorden die mensen gebruiken. Je registreert het slechts. Ik registreer het slechts en geniet er ook vaak van. Ja. Mijn eerste studieboek, weet ik nog goed, heette Language Changes, Progress or Decay. Wat een leuk boek. Een heerlijk boek. Dus je taal verandert. Is dat vooruitgang of is dat verval? Ik vind het echt progress. Ja. Ja. Hoe hou je het allemaal bij? Want ik bedoel, ik luister af en toe naar mijn kinderen, dan denk ik dat ik bij ben. Ja, ja. Het woord scare bijvoorbeeld, dat het armoedig. Armoeig, een lelijk woord, maar ik ben het zelf ook gaan. Je gaat het toch doen, hè? Ja, je gaat uiteindelijk. Ja. Je wilt toch ook mee? Dus zeker. Je verandert zelf mee, maar hoe doe jij dat ook zo? Nou, ik werk vaak in teams waar veel stagiairs werken. Dat zijn jonge mensen. En die komen natuurlijk met nieuwe woorden. En ik vind het geweldig om... Het is een beetje pedant om ze over te nemen. Vind ik vaak stokoud als ik ben. Maar wat jij zegt, zo'n woord als keer... Nou, dat zeg ik dan word je meteen tot de orde geroepen. Van, het woord hoort niet bij jou. Want nee, het is te jong voor je. Ja, ook als je appt, weet je wel. Zal ik de waggie nemen? Dan krijg je echt een bulderlach voor je kiezen. Dus ik heb nog wel dat ik mijn dochter dan verbeter. Als ze dat zegt, wil je mijn boeken even ophalen? Dus me met ME. Ja. Want dan ga ik even op tilt. Ja. En dan, klein bloedbad. Ik heb het in het begin verbeterd. Ik heb het in het begin verbeterd, maar ik doe het nou niet meer. Dus waarschijnlijk al voor een paar jaar doe ik dat zelf ook. Dat denk ik wel. Ik doe het vaak dat ik zeg me dit, me dat. Maar dat is een beetje gekscherend. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Afkortingen? Dat is ook helemaal... Dat is helemaal je van het op het moment, hè? J van H. J van H. JVH. Is het, ja. Maar dat is... Dat afkoos is het hebben we het over. Afkoos, ja. Dus alles lekker kort. Geen bitterbal, maar een biba. Ja. Oh ja. Geen speciaal biertje, maar een spebi. Abba. En geen espresso martini, maar... Een Esma. Esma, die ken ik. Verrukkelijk, toch? Ja, dodelijk. Afgekort. Even nog, want Lingo voorlopig even geen nieuwe aflevering. Ga je dan, betekent dat je heel erg aan het schrijven bent nu en aan het verzamelen? Verzamelen, ander werk. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden om een tweede boekje te schrijven. Ik heb echt de smaak te pakken. Ja, ik denk dat als je nu hiermee komt, dat je vanzelf in de mail iedereen krijgt met... ik heb gehoord. Dat. Ja, precies. Ja, absoluut. Nou, er staat van alles in. Ik vond wel de snacksectie... Fijn, hè? Hartstikke leuk. Ja. ook al die dingen die uit het buitenland komen. Leuk boek. Zelf ben je ook een afkorting. JP. Ja. Pellemans. Het ABC van JP is te koop in de boekhandel. Dank dat je er was. Graag gedaan. De collega's van Nooit Meer Slapen. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Ik wens u een goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. En bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Let's go. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen... omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat... om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken... staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Let's go! De